Las radios limitat veia 91.6 FM. Bona tarda i benvinguts una setmana més i un any més a l'EIT. El programa de Ràdio Trinitat Vella 91.6 de la FM on intentem fer un repàs a la millor música de la dècada dels 80. Ja saps que volem que participis, tens moltes vies de contacte amb el programa, tens el Facebook, simplement que posis la paraula 80, veuràs que estem allà, 80, Ràdio Trinitat Vella, sempre sortirem, ja veuràs. També tens el blog 80-rtv-blogspot.com. Tens l'e-mail, que és 80@rtv-fm.com. I si no, visita la nostra web de la ràdio, que són www.rtv-fm.com. Allà trobaràs tota la informació de tots els programes d'aquesta casa. La forma més senzilla i més ràpida, el telèfon 933456454, 933456454. Avui tenim un programa ben carregadet amb Medi Gran, Imagination, Shack Attack, Peter Schilling, Scott. Moltes, moltes cançons. I per acabar, doncs sempre un remix d'un tema ben conegut. I comencem, no ens entretenim. 1980. Medi Gran ens portava aquest Do You Feel My Love? Era Eddie Grant des de 1980 amb aquest Do You Feel My Love. Una mica de reggae i ara una mica més de ritme. 1981, la formació Imagination ens duia aquest més que conegut Just an Illusion. Thank you. Aquesta és la sintonia del 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella, i que ara passem a 1982. Sentim a Shack Attack, amb aquest Nightbirds. Thank you. seguim avançant, passem a 1983, perquè era llavors quan la formació Talk Talk ens duia aquest Shake a Shame. 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Corria 1984 quan en Peter Schilling ens portava aquest famós Terra Titanic. Das Echolot hat gewarnt. Souverän fühlt der Kapitän das Whisky. Sonnenblick ist der Eisberg zu sehen. Saltem a 1985 per sentir a Scotch, que ens va portar aquell famós disco band, una estornada del pobre home, tu sí, millor dit. El 85 ens portava aquest Take Me Up. We'll be right back. Sentíem el tema de 1986, Prince Kiss. Ens la portava Bianca Neve. I ara un tema que sabem que segur que agradarà a la nostra audiència. Venia des de 1987. I ell és el mític Rick Astley. El famós tema Never Gonna Give You Up. I en aquest cas, la versió extesa. Let you down. Never gonna run around it. Seguim avançant a la dècada i marxem a 1988. Era la formació Erasure que ens portava aquest A Little Respect. I try to discover a little something to make me sweeter. Després de la formació Erasure de 1988, passem al 1989, acabem la dècada amb la formació 49ers i aquest Touch Me, Sexual Version. Oh. Cugat Ràdios Limitat, veia 91.6 FM. I sí, és el In the Navy. 1999 ens el portava la formació Captain Jack. I amb això ens acomidem nosaltres. Fins la propera setmana. Adéu. I què fan les altres? Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat.